Vivien. Pane, chtěla jsem se rozloučit. Chápu to správně, že pana Luce do New Yorku nedoprovázíte. Děkuji vám, že jste na mě byl celou dobu tak hodný. Bylo mi velikým potěšením. Máte zajištěný odvoz? Zavolám se taxi. O tohle se s dovolením postarám já. Julia? Ano, pane. Ať hotelová limuzína odveze slečnu Vivien kamkoliv si bude přichodit. Ano, pane. Máte? Děkuji. Bylo mi nesmírnou ctí. A přijďte nás někdy znovu.